เดี๋ยวรอโอกาสนะ งานจะมาถามตาบอกเป็นงานหรือพบหรือชาติไม่อยากจะทำงานนี่แหละเงินเดือนน้อยไปเลยเดือนละ30 บาทน้อยไปเลย ไม่ วันละบาท ไม่ บินละบาทบินละบาทวันละบาท ไม่2 วันนี่ต้อง31 บาท แต่งานนี้ผลดีนะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่าง นี้ด้วยพยายามบอกอยู่ครับแต่ยัง พวกกิเลสหมดก็ไม่ยอมยังอยากต่อ เลย จบอะไรมา จบวิศวะคอมพิวเตอร์ครับ จบโทแล้ว ครับมาสเตอร ์ที่ลองบิดนะ ครับที่ลองบิดนะโอเคอยู่ครับ เราจะกลับไปที่ลองบีช ก็เดี๋ยวกลับไปคราวนี้เดี๋ยวจะมันขอยื่น OPT ครับอาจารย์ขอยื่นทำงานนะครับก ็ จะใช้โปรเซสประมาณ3 เดือนได้ครับกลับไปคราวนี้ก็ไปรอก็หางานไปเรื่อย ๆตอนนี้วีซ่ายังไม่หมดนะ ยังครับวีซ่าได้มา5 ปีเพิ่งใช้ไป3 ปีนะครับไม่เหลืออยู่ครับมันสามารถขอ ต่อได ้ต่อทำงานได ้ขอให้ทำงานได้เลย ใช่ขอให้ทำงานได้ก็วีขอยื่นทำงานคราวนี้ทำงานได้18 เดือนก่อนขอรอบหน้า ถ้าจบโทรนี้เขาม ีใช่ก็จะให้ออปชั่นขอได้เลยก็เดี๋ยวว่าจะใช้ก่อนครับ ถ้าจบตรีนี่ไม่มีสิทธิ์ จบตรีนี่อันนี้ไม่มั่นใจครับอาจารย์เขาเหมือนน่าจะได้นะครับแต่ก็อาจจะเป็นเหมือนเราว่าเป็นเทรนนิ่งเป็นฝึกงาน ตอนนี้ไปนี่ใช้ F1 หรือ เปล่าใช้ F1 ครับตอนนี้ยังเป็น F1 อยู่ครับ F1 เดี๋ยวตอนที่ขอยื่นทำงานก็จะเป็น F1 พ่วงกับ OPT เป็นออปชั่นทำงานอะไรเงี้ยยังไม่ต้องเปลี่ยนเป็นยังไม่ต้องเปลี่ยนเป็น Working Visa สบายที่เราจบนี่เราไม่ได้อยู่ต่อแล้วก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ได้เข้าใจว่าอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่ได้เรียนหนังสือ ถ้าตอนนี้ถ้าจบแล้วสามารถยื่นขอทำงานได้ yeah. ครับผมขอให้เลย ถ้าเป็นงานแล้วเป็นวีซ่าชั่วคราว ใช่ใช่ยังเป็นถือว่าเป็นวีซ่า เอฟวันอยู ่แต่ก็ทำงานได้ใช ่แล้วขอต่อไปได้เรื่อยๆ คร ับ ขอต่อคราวนี้ขอต่อคราวนี้ได้18 เดือนแล้วก็ขอ attention ได้อีก12 เดือนก็รวมแล้วก็2 ปีกว่าในหมายครับแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็น working visa ถ้ามีบริษัทเขาสปอนเซอร์ให้เราก็ ใช่ครับส่วนมากสมัยนี้บริษัทไม่ค่อยสปอนเซอร์ต้องสปอนเซอร์ตัวเองครับโดยที่เขาจะหักจากเงินเดือนของเราไปแล้ว อ๋อไม่เขาว่าสปอนเซอร์หมายถึงเขารับรอง อ๋อใช่ใช่ เขารับรองว่าเราทำงานกับเขา ครับผมมีครับ แล้วงานอะไรได้บ้างงานขายแมคโดนัลด์อย่างนี้ได้ป่ะ นี่ไม่นับครับ ไม่นับ ใช่ต้องที่เกี่ยวข้องกับสาย ที่เราเรียน เขาถึงจะอนุญาตตัววันนี้ก็ทำอยู่ครับทำงานในทางไทยครับเป็นรายได้เสริ มอยู่แถวลองบีชนี่แหละ อยู่แถวชอร์เรนส์อยู่กันใกล้ใกล้เอลเออาจารย ์อยู่ใกล้ใกล้แล้วก็อยู่แถวนั้นนะเมื่อก่อนอยู ่อ๋ ออยู่อะไรคาสัน อยู่คาสันเอลผ่านไปใกล้ติดใกล้ๆบีชลองบีชนั่นแหละ ใกล้ๆกับไอ้โดมิงกัสฮิล เดี๋ยวนี้คาสันเป็นแบบโคเรียนทาว น์เก าหลีเยอะมากแถวนั้นส่วนมากเวลาจะไปกินอาหารเกาหลีต้องไปของคาซันวิวติดแถวนาวทหารอากาศเขาแถวนั้นมีทัพไม่มีแต่นี้เขาตั้งเป็นทหารอากาศอยู่ตรงนั้นคาซัน อันนั้นก็มีคาวสเตทอยู่ที่นั่น อ ๋ อใช่เด นมิงกัสฮิล เยอะมาก เดนมิงกัสฮิลเยอะติดกันทำได้ตอนนั้นเราเคยไปพักอยู่ช่วงซัมเมอร์ไปทำงานช่วงซัมเมอร ์เดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวกลับไปวันที่29นี้นะครับก็เดี๋ยวช่วงระหว่างหางานเดี๋ยวจะไปอยู่ที่เดิมครับที่แมดิสันพอดีชอบที่แมดิสัน หนาวเลย หนาว ชอบหนาว แต่ผมว่าอยู่แถวนั้นนี่บ้านเมืองสงบดีครับแถวแคลิฟอร์เนียค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่ก็เลยเดี๋ยวว่าจะย้ายไปอยู่แถวแมดิสันระหว่างรอหางานเพราะเดี๋ยวนี้สมัครงานก็ผ่านอินเทอร์เน็ตหมดครับสัมภาษณ์งานก็ผ่านอินเทอร์เน็ตหมดนะ ใช้ Skype ใช่ครับเขาบางครั้งเขาใช้อีกอย่างของ Cisco อ่ะครับใช้ WebEx อย่างนี้ปะของ Cisco มีเป็นคล้ายๆกับ Skype ครับก็ใช้ประมาณนี้บางครั้งก็ Skype บ้างประมาณนี ้ไม่ต้องไปที่บริษัทเลยนะ ใช่ครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วก ็แล้วก็ส่งเรซูเม่ไปให้เขา ครับผมส่งเรซูเม่ให้เขาแล้วเขาก็ส่วนมากก็ติดต่อมาแล้วก็แต่ยังไม่ตรงที่เราอยากทำดีก็เลยยังไม่ได้ เราจบคอมพิวเตอร์ไซน์ จบคอมเอนจิเนียร ์ก ็ผมอยากทำที่เป็นโปรแกรมมิ่งฮาร์ดแวร์มากกว่าไม่อยากไปทำฝั่งซอฟต์แวร์ก็เลยยังไม่ตรงสายดี ชอบทำกับฮาร์ดแวร์ ใช่อยากเขียนพวกโรบอทอะไรประมาณนี้มากกว่า ก็ต้องสมัครแถวซิลิคอนนะ ใช่ครับคงเลือกสมัครแถวนั้นก็สมัครตอนยื่น HP กับ IBM ไปแล้วแต่มันจะเป็นแบบแนวเป็นทางด้านการขายซึ่งยังไม่ถูกกับเราเป็นเซลล์เอนจิเนียร์อะไรยังไม่ใช่อะไรยังไม่เอา อยากจะทำเครื่องเลยผลิตเครื่อง ใช่อยากจะทำแบบใช่ครับเป็นเหมือนแบบว่ามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เราได้จับให้เราได้โปรแกรมมาอย่างเงี้ยมากกว่า แต่อย่าไปเลือกว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีงานทำ แค่ไม่มีก็กลับมาเมืองไทย ชวนให้กลับมาอยู่เมืองไทยอยู่ครับอาจารย์ไม่เป็นอาจารย์สอนไม่ได้จากกลับมาเป็นอาจารย ์ที่เมืองไทยจบที่ไหนไป นเรศวร นเรศวรพิษณุโลกจบตีไปเลย ครับผมจบตี แล้วไปต่อโท ครับผม ไป2ปีแล้ว ครับ2ปีครึ่งแล้วตอนนี้ได้3ปีแล้ว3ปีกว่าแล้วครับเพราะว่าอยู่ภาษาอยู่กับอยู่เที่ยวเล่นภาษา1ปีก่อนจะเรียนอีก2ปีครับ ที่ลองเบียดนี่ค่าเราเรียนแพงไม่เห็นนะ ถ้าเทียบกับพวก UC แล้วถูกกว่ากันเยอะมากพวก UC UCLA UC San Diego UCSC UC San Diego เออคนระดับกัน ใช่ครับ Cal State มัน UCLA เป็น Public University ของมหาของ State ก็เลยจะถูกหน่อยแต่อยู่พวกนั้นเป็น Private U ก็จะแพงก็ต้องได้ทุนไม่ก็ต้องเอาทุนจากรัฐบาลไทยไปถึงจะอยู่ได้ เขาได้ทุนไปนะ ของไม่ครับทุน แม่ น ะ ทุนแม่ ทุนน้าชายสวย ก็ทุกวันนี้ก็5เดือนละไอ้เทอมละประมาณ 7,000 เหรียญได้ครับ 7,000 เหรียญ semester นึง ครับ semester 7,000 200,000 กว่า ถ้าเป็นพวก UC ก็20,000ครับ20,000 เหรียญก็อย่างว่าพวก UC ก็จะมีฟันดิ้งเยอะหน่อยอะไรเงี้ยของเราก็จะได้จับแค่แบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็โอเค ทำไมที่เราเรียนมันแค่300กว่า300กว่า สบายครับถ้า300เหรียญเนี่ยทุกคนก็เรียนได้ช่วงนี ้ใช้เงินมันก็ค่าเงินมันก็ต่างกัน ใช่วันนี้ก็35 ทำไมในแมคโดนัลด์แฮมเบอร์เกอร์แมคโดนัลด์มัน18เซนต ์ตัวนี้ก็ถ้าออเดอร์หนึ่งก็ประมาณ5เหรียญได้ครับอาจารย ์บิ๊กแม็กที่มันออกมาใหม่ๆมัน50เซนต์เดี๋ยวนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะ เดี๋ยวนี้บิ๊กแม็กน่าจะเกือบ10เหรียญแล้วครับประมาณ 7-8 เหรียญนะครับ ทำไมที่มันออกมาใหม่ๆมัน50เซนต ์วันนี้ไม่มีแล้วออเดอร์ละ50เซนต ์มันได้ดังนั้นถ้าซื้อบิ๊กแม็กซื้อเฟรนช์ฟรายซื้อโค้กนี่ก็ประมาณ90เซนต์อันนี้ค่าภาษีอีก ก็เหรียญกว่าเ ลยนะก็ประมาณเหรียญเศษภาษีทำไมมันแค่7 เปอร์เซ็นต์เนี่ยเดี๋ยวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ 9.5 ครับ 9.5 นะ ครับขึ้นทุกปีจากแถว LA ยิ่งแถบแพงใหญ่เลยครับถ้าไปถ้าอยู่พวกไอ้แถวเซียเทิลขึ้นไปครับโคแลนโดก็จะแท็กก็จะถูกลงหน่อยเพราะว่าแถวนั้นไม่ใช่เมืองใหญ่เหมือนที่วิสคอนซินเลยครับวิสคอนซินตอนนี้แท็กแค่5.5แล้วถ้าเป็นพวกกอร์ชวิงจะฟรีแท็กด้วยซ ื ้อไม่ต้องเสียอะไร ยังไงจ๊ะแม่มีอะไรบ้างคุณโยม จะฟังธรรมพระอาจารย์อยู่บ้านตลอดจ้ะ ติดตามผ่านทางอินเทอร์เน็ตไหมฟังผ่านทางมือถือนี่นะที่ไหนสมัยนี้ใช้มือถือฟังธรรมกันได้สบาย เปิด Google แล้วก็พิมพ์ชื่อพระอาจารย์ ก็บอกขึ้นมา มากันกี่คนนะ 4เจ ้ าค่ะ 4อันนี้ก็มาด้วยกันนะเป็นลูกสาว เพื่อนลูกชายเจ ้ าค ่ ะ ลูกชายมาป่ะ ไม่ได้มาลูกชายไม่ได้มาเจ้าค่ะเพิ่งสึกไปเมื่อต้นเดือน บวชที่ไหน บวชที่วัดราชบพิตรแล้วไปอยู่ที่วัดป่าญาณสัมปันโนที่เขาใหญ่เจ้าค่ะ พระเจ้าอุทัยนะ เจ้าค่ะ ไปอยู่จำพรรษาที่นั่นไง บวชได้เดือนเดียวเองเจ้าค่ะแล้วก็กลับไปทำงาน ลูกชายเรียนจบอะไรมา จบที่อังกฤษเจ้าค่ะ ตอนนี้ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ ทำงานอยู่ที่บริษัท AIA เจ้าค่ะเพื่อนก็จบมาเหมือนกัน ไม่มาสมัครงานทำที่บริษัทของพระพุทธเจ้าเนี่ย กำลังต้อนให้เข้าถึงจะกัน มาทำก็อยู่กันไม่นานอยู่กันเดือนสองเดือนก็ลาออก ชอบต่อใช ่ตอนนี้ก็พอเข้าใจบ้างแล้วจ้ะค่ะ เวลาโทรหาก็ต้องถามว่าสวดมนต์หรือเปล่าสมาธิหรือเปล่าต้องคอยย้ำไปเรื่อย ๆต้องคอยเตือนเน้นใจมันจะหลงจะไปหาทุกข์หาเรื่องราวต่างๆถ้าสวดมนต์ได้มันก็ดึงใจกลับเข้ามาการสวดมนต์นี้เป็นอุบายของการทำใจให้สงบทำใจให้ว่างใจเราวันนึงชอบคิดเรื่องราวต่างๆส่วนใหญ่ก็คิดไปทางโลกโกรธหลงคิดแล้วก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความวิตกความกังวลความอยากต่างๆขึ้นมาใจไม่ค่อยสบายวันนึงมีเรื่องให้วิตกกังวลอยู่ด้วยถ้าได้สวดมนต์หรือได้นั่งสมาธินี่มันก็จะช่วยลบความคิดต่างๆออกไปพอใจว่างใจก็เย็นสบายมีความสุขเป็นความสุขที่เราไม่ต้องใช้เงินซื้อความสุขอย่างอื่นนี้ต้องใช้เงินความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายส่วนใหญ่ต้องใช้เงินออกไปนอกบ้านก็ต้องเสียเงินนะเสียค่าน้ำมันเสียค่ารถเสียค่าอะไรต่างๆถ้าอยู่บ้านก็ไม่มีความสุขอยู่ได้เฉพาะเวลาต้องการพักผ่อนหลับนอนกินข้าวพอได้พักผ่อนหลับนอนเสร็จแล้วนี่ให้อยู่ไม่อยากจะอยู่อยากจะออกออกไปก็มันก็แก้ความเบื่อหน่ายได้แต่มันไม่ได้เป็นความสุขออกไปบางทีก็ไปทุกข์กับข้างนอกทุกข์กับท้องถนนทุกข์กับคนนั้นก็สู้หาความสุขจากการทำใจให้สงบไม่ได้ความสุขที่เราหากันนี้มันมีแต่ความทุกข์ตามมามีเรื่องราวต่างๆตามมาจะต้องมีได้บ้างมีเสียบ้างเวลาได้ก็ดีใจพอเวลาเสียไปก็เสียใจแต่ก็ไม่เข็ดพอเสียก็หาใหม่แล้วเดี๋ยวก็เสียใหม่ได้มาเสียไปได้เท่าไหร่ก็เหมือนเดิมความอยากไม่หมดไปจากใจอยู่เฉยๆก็เบื่อหน่ายต้องมีอะไรทำต้องมีอะไรดูต้องมีอะไรฟังมีอะไรได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายทำไปจนแก่ก็เป็นเหมือนเดิมใจไม่ได้เปลี่ยนไปใจไม่ได้แก่ไปกับร่างกายใจไม่ได้ความอยากของใจไม่ได้ แก่ไปกับร่างกายที่ความอยากเวลาแก่แล้วมันไม่อยากจะทำอะไรเพราะมันไม่มีแรงจะทำถ้ามีแรงมันทำบางทีสังขารมันไม่ไหวให้ไปกระโดดโลดเต้นเหมือนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ทำไม่ไหวความสุขแบบนี้ก็ต้องหาไปเรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดเป็นเด็กใหม่แล้วก็มาโตมาเรียนหนังสือใหม่มาทำอะไรใหม่หมุนเวียนไปอย่างนี้ไปหลายเป็นรอบรอบบางรอบก็ไปเป็นนกเป็นแมวบ้างเป็นสุนัขบ้างเป็นจิ้งจกบ้างแล้วแต่บุญแต่บาปที่ทำไว้บางรอบก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็จะไปเกิดที่เมืองเจริญก็มีหรือไปเกิดในเมืองที่ไม่เจริญไปเกิดในแอฟริกาบ้างไปเกิดในอเมริกาบ้างแล้วแต่บุญแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่มันต้องไปอยู่เรื่อยๆหมุนเวียนเปลี่ยนไปบางภพบางชาติก็ดีบางภพบางชาติก็ไม่ดีถ้าไม่มาทำงานที่พระเจ้าสอนให้ทำก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นั้นต้องพยายามศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆถ้าศึกษาจนเข้าใจแล้วจะเกิดปัญญาในระดับแรกขึ้นมาคือเกิดความเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนี่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราจริงๆแล้วก็อยากจะลองปฏิบัติดูถ้าปฏิบัติแล้วก็จะพาให้เราได้ไปพบกับความสุขอีกแบบความสุขที่มีอยู่ในตัวเราความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาร่างกายของเราไม่ต้องพึ่งพาร่างกายของคนอื่นไม่ต้องพึ่งพาสิ่งต่างๆไม่ต้องพึ่งพารูปเสียงกลิ่นรสเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบความสงบก็เกิดจากการควบคุมบังคับใจให้หยุดคิดใจก็เหมือนรถยนต์ถ้ารถยนต์วิ่งอยู่เราก็เราอยากจะหยุดเราก็ต้องเหยียบเบรกถ้าไม่เหยียบเบรกหรือเบรกเสียมันก็จะไม่หยุดใจของเราก็ต้องมีเบรกเบรกก็คือสติก็คือการระลึกรู้อยู่ในขณะนี้ให้ใจเรารู้ว่าเรากำลังคิดหรือไม่คิดถ้าคิดก็หยุดคิดเสียถ้าไม่หยุดคิดก็ต้องหาวิธีหยุดมันเช่นให้ท่องมนต์ไปสวดมนต์ไปถ้าเราสวดมนต์ไปใจเราอยู่กับการสวดมนต์เราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เพราะใจคิดได้อยู่เรื่องเดียวในขณะเดียวถ้าขณะนี้คิดอยู่กับการสวดมนต์การสวดมนต์ก็เป็นความคิดอย่างพอคิดกับการสวดมนต์มันก็จะไปคิดเรื่องการหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขไม่ได้พอมันไม่ไปคิดถึงเรื่องความอยากต่างๆใจมันก็จะเบาจะเย็นจะสบายเพราะความอยากมันทำให้ใจร้อนสังเกตดูเวลาเราใจอยากจะทำอะไรเนี่ยมันจะร้อนอยากจะทำเร็วแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไปแบบสบายสบายถึงเวลาขับรถไปข้างนอกไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีเวลานัดแน่กับใครก็ขับไปเรื่อยๆถึงเมื่อไหร่ก็ได้ใจเย็นใจไม่ร้อนแต่เวลามีความอยากต้องไปให้ถึงเวลานั้นเวลานี้ จมันจะร้อนขึ้นมาแล้วถ้ามันไม่ได้ไปตามความอยากมันก็จะหงุดหงิดดูนาฬิกาแล้วดูนาฬิกาอีกนัดกับเขาไว้เวลานั้นเวลานี้เดี๋ยวไปไม่ทันเวลาคนหนึ่งใจร้อนก่อนบนท้องถนนทั้งวันนี้เพราะทุกคนอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางของตนในเวลาที่ตนเองต้องการพอไปเจอใครขัดขวางเข้าก็ไปโกรธเขาหรือไม่มีใครขวางแต่รถเป็นติดนี้อารมณ์ก็หงุดหงิดแล้วถ้าเกิดใครไปมองเห็นหน้าตาเข้าเดี๋ยวก็เป็นเรื่องได้หรือเกิดไปชนกันนิดหน่อยนี้ก็ทะเลาะกันได้ใจร้อนทำให้เกิดความโกรธได้ง่ายเวลาใจร้อนนี่มันจะโกรธง่ายเวลาใจเย็นนี่มันเกิดความโกรธยากใจจะเย็นก็ต้องไม่มีความอยากถ้าอยากแล้วมันร้อนถ้ามันไม่อยากแล้วมันเย็นเราไม่อยากก็คือยังไงก็ได้ไปถึงเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ถึงก็ได้อาจทำใจอย่างนี้มันจะทำใจอย่างนี้ก็ต้องหยุดความคิดไปในทางความอยากให้ได้ก็ต้องใช้อุบายใช้เบรกหยุดมันการสวดมนต์ก็เป็นวิธีนึงการบริกรรมท่องพุทโธพุทโธไปในใจก็เป็นอีกวิธีเวลาใจไม่ดีใจไม่สบายนี่แสดงว่าเกิดความอยากแล้วถ้าไม่มีปัญญาที่จะไปขุดคุ้ยหาสาเหตุว่าอยากอะไรแล้วใช้ปัญญาหยุดมันก็ใช้สติหยุดมันไปก่อนใช้บริกรรมพุทโธพุทโธไปก่อนก็ได้หรือจะท่องอะไรที่เราจำได้ท่องไปเรื่อยๆจะท่องสูตรคูณก็ได้สองคูณสองเป็นสี่สองคูณสี่เป็นแปดให้มันมีงานทำงานที่ไม่มีความอยากการท่องสูตรคูณนี้มันก็ไม่มีความอยากการนับหนึ่งสองสามไปก็ได้ถ้าไม่รู้จะทำไงก็นับไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องนั่นเรื่องนี้พอนับไปนานๆสักระยะหนึ่งแล้วมันก็ลืมเรื่องที่เคยคิดอยู่แล้วอารมณ์ความรู้สึกไม่ดีที่เกิดจากความคิดเหล่านั้นก็จะหายไปแล้วใจก็จะว่างใจเย็นจะสบายอันนี้เป็นเบื้องต้นวิธีเบื้องต้นที่ทำใจให้เราว่างให้ใจลองมีความสุขช่วยดับความร้อนใจได้ความวุ่นวายใจได้แต่มันจะดับได้ชั่วคราวถ้าเราหยุดนับหยุดพุทโธเดี๋ยวกลับไปคิดหน่อยก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาหน่อยงั้นถ้าเรารู้จักหยุดความคิดแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องสอนให้คิดไปในทางที่ถูกคิดไปในทางที่ไม่อยากเป็นคิดที่ว่าเดี๋ยวเราก็ตายนะแล้วที่นี้มันก็ไม่อยากถ้าคุณไปหาหมอหมอบอกเดี๋ยวอีกสองเดือนจะตายนี่คุณยังจะไปหางานหรือเปล่าฮะไม่อยากหาแล้วใช่ไหมวิธีคิดเพื่อจะได้ไม่มีความอยากแต่คิดว่าเราไม่แน่นั่นเนี่ยความตายมันไม่แน่นอนเห็นไหมว่าโอกาสคนหนุ่มคนสาวจะตายยากกว่าคนแก่ก็ตามแต่บางทีตายก่อนคนแก่ก็มีเยอะแยะเช่นวันนี้ไปดูที่โรงพยาบาลมีคนหนุ่มคนสาวขี่มอเตอร์ไซค์รถคว่ำชนกันตายไปก่อนคนแก่ก็มีเดินถนนข้ามถนนโดนรถชนตายก็มีหรือมีโรคปัจจุบันทันด่วนหัวใจวายขึ้นมาตายทันทีก็มีถ้าเราที่เห็นความตายอยู่เรื่อยมันจะลดความอยากได้มากแต่ถ้าใจไม่มีความนิ่งพอไปคิดถึงความตายนี่อาจจะเบื่อโลกเลยก็ได้อาจจะไม่อยากจะทำอะไรเลยอย่างนั้นมันก็มากเกินไปคิดถึงความตายเพื่อละความอยาก แต่ถ้าคิดถึงความตายเพราะทำให้เกิดความเบื่อไม่อยากจะอยู่อันนี้มันก็ถูกต้องระวังเหมือนกันถ้าคิดถึงความตายคิดไว้สำหรับเบรคความอยากถ้าไม่มีความอยากอย่าไปคิดบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีกำลังใจที่จะอยู่เรามัวแต่คิดวิธีการที่เราจะตายแบบต่างๆจะตายแบบวันนี้พรุ่งนี้พอคิดอย่างนี้มากๆก็เดี๋ยวมันไม่อยากจะอยู่ถ้ามันถึงความไม่อยากจะอยู่ก็ต้องหยุดละแสดงว่าผิดละทำผิดวิธีหรือถ้ากินยาก็กินมากเกินไปโรคหายแล้วก็ต้องหยุดกินถ้ากินแล้วมันเกิดโทษกับร่างกายได้ทำพิจารณาความตายแต่พิจารณาแล้วทำให้ใจเราท้อแท้เบื่อหน่ายไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปอันนี้ก็ผิดละใช้ความคิดแบบนี้ไม่ได้ถ้าคิดว่าจะตายหมดกำลังใจก็ต้องคิดว่าเอ้ยเรายังหนุ่มยังสาวอยู่เรายังโอกาสที่เราจะตายนี่ยังยากอยู่ก็ต้องรู้จักวิธีแก้แต่เวลาโลภอยากได้อะไรมากๆอยากอยู่มันนานมันก็ต้องคิดบ้างแล้วไม่แน่นะคนเรามันอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้มันต้องรู้จักแก้ความคิดที่ไม่ดีหรือถ้าอยากจะตายก็คิดว่าไม่ต้องไปอยากก่อนเดี๋ยวถึงเวลามันตายไม่ต้องไปเสียเงินซื้อยาพิษมากินเดี๋ยวถึงเวลามันตายมันก็จะอยู่ได้แล้วก็อยู่ก็ดีจะได้ปฏิบัติธรรมจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบางทีการใช้ความคิดบางอย่างให้คิดแบบไม่รอบคอบมันก็กลายเป็นโทษขึ้นมาได้ก็ต้องหยุดเวลาอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่กังวลกับเรื่องนั้นกังวลกับเรื่องนี้ก็ให้คิดว่าเรื่องเหล่านั้นมันที่เรากังวลอาจจะมาไม่ถึงก็ได้และอาจจะตายก่อนมันมาก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็จะหายกังวลได้หรือว่าถ้าเราตายไปเรื่องเหล่านั้นมันก็หมดปัญหาไปเองมีปัญหาต่างๆแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปกังวลมันเดี๋ยวเวลาเราตายปัญหาเหล่านั้นมันก็หมดไปแต่ถ้ายังคิดแล้วทำให้ใจไม่สบายก็อย่าใช้แบบนี้ก็ได้ใช้พุทโธเลยเวลาเกิดความโลภเกิดความไม่สบายใจเกิดความอะไรความอยากต่างๆก็ใช้พุทโธอยู่เป็นไปก่อนปีนี้สายนะฝนยังไม่ยอมหยุดก็จริงยังไม่ยอมหนาวเลยธรรมดาช่วงนี้มันต้องอากาศเย็นสบายมีอะไรจะพูดไหมมีอะไรจะถามไหมยังไงเนี่ย คือมันจะมีกลุ่มหนึ่งนะคะผมไม่ทราบว่าเป็นใครแต่ว่าเขาจะมีรวมกันไปดูเขาผ่าศพที่โรงพยาบาลตำรวจให้โยมจะไปดู มีใครห้ามไหมล่ะ โยมสามไม่ทราบ นั่นจริงอยู่ที่เราอ่ะเราคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเราหรือเปล่าถ้ามันคิดว่าเป็นประโยชน์กับเราไปแล้วกลับมาเราได้บรรลุนี้ก็น่าจะไปอย่างพระพุทธเจ้าสอนให้พาไปดูศพของนางโสเภณีที่ตายไปพอไปเห็นศพนางโสเภณีท่านก็บรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าก็สอนให้ไปสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้า สมัยก่อนเขาไม่ได้ฝังศพเขาเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าช้าให้นางให้กากัดกินให้สุนัขให้อะไรมากัดมันกินไปมาแทะมาก็ให้ไปดูศพสิบชนิดศพตายใหม่ๆศพตาย3วันขึ้นอืดพองศพที่ถูกแรงกากัดสุนัขกัดแขนขาไปที่ละทิศที่ละทางศพที่แห้งนะศพที่แห้งแล้วก็กรอบเหลือแต่กระดูกนี่คือให้ดูความจริงของร่างกายเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงไหลคลั่งไคล้กับมันไม่ไปยึดไปติดมันไม่ไปกลัวมันว่ามันจะต้องตายเพราะนี่คือที่ไปของมันไม่ช้าก็เร็วร่างกายของพวกเราทุกคนก็จะต้องเป็นแบบนี้มันก็ดูศพนี่มันก็ดูได้สองประโยชน์ดูให้เพื่อให้เรายอมรับความตายและเพื่อให้เราดับการมารมเพราะเวลาเกิดการมารมนี้มันจะเกิดเพราะเราไปเห็นร่างกายที่มันสวยงามเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานแต่ดอกไม้นี่มันก็เสียไว้ในใจกันไม่สักไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็เหี่ยวมันก็เฉาร่างกายของคนเราตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดูหน้าตาสวยงามเห็นแล้วก็เกิดความใคร่ขึ้นมาถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่เราต้องการที่จะไม่หาความสุขจากการเสพการถ้าเกิดการมาลงขึ้นมาเราก็ต้องหาวิธีดับมันอสุภะนี่ก็จะดับมันได้ถ้าเรานึกถึงสภาพของร่างกายของเขาที่จะต้องเป็นต่อไปหรือดูสภาพที่ของส่วนของร่างกายที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังร่างกายเรานี่มันเหมือนกับถุงเหมือนกับกระเป๋าที่โยมถืออยู่เนี่ยดูข้างนอกก็สวยแล้วแต่ข้างในไม่รู้ว่าใส่อะไรเข้าไปบ้างถ้าอยากจะรู้ว่ากระเป๋าข้างในนี่มีอะไรก็เราก็ต้องเปิดดูถ้าเปิดดูเห็นว่าบางทีอาจจะไม่อยากจะได้กระเป๋าใบนั้นก็ได้ร่างกายของเราก็เหมือนกันมีหนังหุ้มไว้มันเลยมองไม่เห็นอวัยวะต่างๆภายในถ้าเราทำหนังให้มันเป็นเหมือนใสเหมือนพลาสติกได้ก็ดีนะเวลาเห็นหน้าคนจะได้เห็นเนื้อเห็นกระดูกที่อยู่ใต้หน้าถ้ามันเห็นอย่างนั้นมันก็จะไม่เห็นว่าสวยว่างามนี่คือเป้าหมายของการไปดูศพดูสองอย่างดูความจริงของร่างกายอนาคตของร่างกายว่ามันจะต้องเป็นซากศพไปไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามแล้วก็ดูว่ามันไม่สวยไม่งามเวลาก็ผ่าศพก็จะผ่าให้เห็นอวัยวะต่างๆแล้วเราไปเอาภาพนั้นมาฝังไว้ในใจเรานึกถึงมันอยู่เรื่อยๆเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาแล้วเรานึกถึงภาพนั้นมันก็จะอารมณ์มันก็จะหายไปคือวิธีแก้สำหรับคนที่เป็นนักบวชหรือถือศีลบวชนี่เขาต้องละเว้นจากการร่วมหลับนอนแต่สำหรับผู้ที่มีสามีภรรยาก็คงจะไม่เหมาะเดี๋ยวไปดูว่าเดี๋ยวก็จะหย่ากันเพราะก็แล้วแต่ว่าเราไปเพื่ออะไรแต่ถ้าเราคิดว่าสมัยนี้มีรูปถ่ายในอินเทอร์เน็ตเราสามารถเข้าไปดูได้เขียนคำว่าศพคำนี้แล้วเปิดขอดูรูปภาพศพมันก็จะมีศพต่างๆให้ดูหรือเขียนคำว่าanatomy ถ้าอยากจะดูร่างกายส่วนประกอบของร่างกายต่างๆมันก็มีรูปภาพของอะไรต่างๆเยอะแยะของร่างกายจะดูกระดูกก็ได้จะดูอวัยวะก็ได้จะดูเส้นเลือดก็ได้ดูอะไรมันมีต้องเป็นรูปเขียนถึงแม้จะเป็นรูปเขียนมันก็เหมือนจริงดูแล้วมันก็สามารถเอารูปอย่างนั้นมาเจริญเวลาดูครั้งเดียวมันจะเป็นสัญญาดูปั๊บเดี๋ยวก็ลืมเราก็ต้องเอามาเจริญเอามาคิดอยู่เรื่อยๆนึกอยู่เรื่อยๆตอนต้นให้มันเป็นวิปัสสนึกไปก่อน นึกไปเรื่อยๆนึกไปพอนึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะจำได้มันจะฝังใจแล้วเวลาต้องการจะใช้มันเมื่อไหร่มันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีเช่นเวลาเห็นรูปสวยงามแล้วก็เริ่มจะมีการมารมก็นึกถึงไอ้รูปที่ไม่สวยงามมาประกบกันปั๊บไอ้อารมณ์นั้นก็จะหายไปอสุภะนี่มันเป็นเหมือนยางลบเหมือนใครเขียนอะไรไว้บนกระดานเอาไอ้ที่ลบทีมันก็หายไปหมดใจเราก็เป็นเหมือนกระดานดำเนี่ยพอเราไปนึกถึงภาพสวยๆมันก็มีอารมณ์การมารมขึ้นมาพอเราไปนึกถึงภาพไม่สวยปั๊บมันก็ดับการมารมยังกันไปเรากลัวความตายเราก็ให้นึกถึงเนี่ยกลัวยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละร่างกายของเราทุกคนมันไม่ใช่ตัวเราเราเพียงแต่มาใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆการที่เรามีร่างกายนี้เพราะเราอยากมีตาไว้ดูมีหูไว้ฟังเพราะเรายังอยากดูอยากฟังอยู่แต่มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันจะต้องตายเวลามันตายเราจะทุกข์เพราะว่าเราไม่อยากให้มันตายเพราะเรายังอยากจะใช้บริการของมันอยู่ร่างกายนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนเครื่องมือเครื่องไม้ที่รับใช้เราเพราะเราไม่มีความสุขในตัวเราเราเลยต้องไปหาความสุขข้างนอกพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรามาหาความสุขในตัวเราความสุขในตัวเราก็คือความสงบถ้าเราทำใจให้สงบแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยร่างกายไปหาความสุขข้างนอกแต่ความสุขที่เราได้เบื้องต้นมันเป็นความสุขชั่วคราวความสุขได้ขณะที่เรานั่งสมาธิทำใจให้สงบแต่พอเราออกจากสมาธิมาถ้าเราไม่ระมัดระวังเดี๋ยวมันก็ไปคิดถึงความสุขทางร่างกายมันก็จะทำให้ใจเราร้อนขึ้นมาเราก็จะหาวิธีหยุดความร้อนนี้ให้ใจสงบเหมือนเดิมถ้าเรามีปัญญาเราก็จะสามารถหยุดความร้อนต่างๆที่เกิดจากความอยากได้แล้วพอเราสามารถที่จะกำจัดความอยากต่างๆได้ใจเราก็จะไม่ร้อนใจของเราก็จะเย็นไปเรื่อยๆมีความสุขไปโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เพราะเราได้มีความสามารถรักษาความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิเวลาออกมาจากสมาธิไม่ใช่อยากจะให้มันสงบเหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิก็ต้องไม่ให้มันคิดโดยเฉพาะไม่ให้มันคิดไปในทางความอยากถ้ามันคิดไปในทางความอยากแล้วมันจะร้อนความเย็นมันจะหายไปเพราะมันจะเกิดความหิวความอยากก็คือความหิวความไม่อยากก็คือความอิ่มเวลาไม่อยากมันก็จะอิ่มพอเวลามันอยากมันก็จะหิวขึ้นมาไม่มีอะไรจะหยุดมันได้นอกจากสติหรือปัญญาถ้าสติก็หยุดได้ชั่วคราวเราก็พุทโธไปนับหนึ่งสองสามไปมันก็จะหยุดได้พอเราหยุดนับเมื่อไหร่เดี๋ยวเมื่อคิดใหม่ต่อแต่ถ้าเราใช้ปัญญามันก็จะไม่คิดไปในทางความอยากต่อไปทุกครั้งที่อยากจะเสพกามพอเราคิดถึงอสุภะเนี่ยมันก็จะไม่อยากแล้วต่อไปมันก็จะไม่อยากเพราะทุกครั้งที่มันจะอยากมันก็เราก็มีอสุภะมาหยุดมันอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่คิดไปในทางนี้พอไม่คิดในทางนี้ความอยากมันก็จะไม่มีความร้อนก็หายไปความเย็นก็กลับมางั้นอยู่ที่เราว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องไปเห็นของจริงไหมมันก็ได้ประโยชน์และได้โทษเหมือนกันนะมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ปฏิบัติอยู่ในขั้นไหนเช่นถ้าเราอยู่ขั้นเก็บตัวปีกวิเวกถ้าเราออกไปเนี่ยเราขาดทุนเราจะต้องไปรับรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้อย่างหลวงตาเนี่ยท่านห้ามไม่ให้พระออกไปรับกลิ่นนิมนต์ญาติโยมจะไปนิมนต์พระรักษาบ้านต่างนี่นิมนต์ไม่ได้เพราะท่านบอกว่าสำหรับพระนี่ออกไปแล้วเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณไปทำประโยชน์ให้ญาติโยมนิดๆหน่อยๆซึ่งเอาพระที่ไหนทำก็เหมือนกันเอาพระในเมืองทำก็เหมือนกัน โยมก็ได้ทำบุญเหมือนกันได้ใส่บาตรได้เลี้ยงพระเหมือนกันแต่เอาพระที่เก็บตัวออกไปรับลูกเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวมันจะเกิดอารมณ์ตัดขาดขึ้นมาเกิดการอารมณ์เกิดการมฉันทะเกิดความอยากดูอยากฟังกลับมาที่วัดแล้วรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้ไปเห็นยังค้างอยู่ในใจเหมือนเป็นเครื่องอัดเทปอ่ะใจนี่เป็นเหมือนเครื่องอัดเทปออกไปแล้วมันจะอัดเรื่องราวต่างๆแล้วกลับมาดูฉายมันซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนั้นแล้วก็เกิดความอยากจะกลับไปดูใหม่ภาวนาก็ภาวนาไม่ลงกว่าจะลงอีกอาจจะต้องอีกหลายวันเดินโยงกลมนั่งสมาธิพยายามเคลียร์มันออกจากใจหลวงตาท่านเห็นโทษท่านถึงไม่อยากให้ญาติโยมนิมนต์ถ้าจะรับท่านนะหลวงตารับองค์เดียวท่านไปแทนพระทั้งหมดมีคนอยากจะขอ9รูปเอาหลวงตาด้วยหลวงตาบอกว่าเราไปได้แต่พระรูปอื่นไปไม่ได้ถ้าจะเอาพระ9รูปก็อย่าเอาเราไม่ไปถ้าจะเอาเราก็ไม่ต้องเอาพระ9รูปไปเอาเราไปองค์เดียวเพราะหลวงตานี่ใจท่านไม่มีปัญหาแล้วใจท่านดับความอยากต่างๆได้หมดแล้วท่านไปนี้มันไม่มีความรู้สึกอะไรกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ท่านได้เห็นได้ดูแต่พระนี่กำลังเป็นต้นไม้เพิ่งเจริญเติบโตเพิ่งปลูกใหม่ๆอย่าไปถอนออกจากดินเวลานิมนต์พระไปข้างนอกทีก็เหมือนกับถอนต้นไม้ออกจากดินชั่วคราวเอาไปตั้งโชว์ในบ้านเสร็จแล้วก็เอากลับมาใส่ดินใหม่เนี่ยเมื่อไหร่มันจะโตอ่ะดีไม่ดีไม่นานเดี๋ยวดีไม่ดีก็สึกไปเลยถ้าจะบวชแบบไม่เสร็จนี่ต้องไปหนีอยู่ไกลๆไม่ให้อยู่ใกล้บ้านอย่างชาวบ้านบ้านตานี่หลวงตาไม่รับให้อยู่ที่วัดป่าบ้านตาให้ไปอยู่ที่อื่นอยู่ใกล้บ้านเดี๋ยวคนทางบ้านก็จะมาเยี่ยมความเป็นห่วงแล้วก็เอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังเรื่องความเดือดร้อนเรื่องอะไรพระเดี๋ยวพระก็ใจร้อนคิดไว้เราทิ้งคนให้เขาเดือดร้อนหรือเปล่าเดี๋ยวก็อาจจะอยากกลับไปช่วยเขาเลยเดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้ถ้าอยากจะปฏิบัติแบบไปแบบไม่กลับนี่ต้องหนีไปอยู่ไกลๆเลยอย่างเรานี่ไปอุดรเลยเวลาเราบวชนี่เราไม่บอกใครเชื่อไหมเพื่อนฝูงพี่น้องไม่บอกเฉพาะพ่อแม่สองคนนั่นเองเพราะว่าต้องพาพ่อแม่ไปพาพ่อและแม่ไปพบกับอุปัชฌาย์แล้วคนอื่นเราไม่บวชบอกเวลาที่เราวันบวชนี่เรามีคนไปในงาน4คนนั่นเองเราบวชหมู่บวชไกลคนนึงคนนี้เขาจบปริญญาโทมาจากลองบิดเหมือนกันมั้งแล้วเขาบวชแต่บวชชั่วคราวบวช2อาทิตย์เขาเป็นลูกนายพลเนี่ยเขาเลยมีคนมาร่วมงานเป็นร้อยงานของเรามี4คนพ่อแม่แล้วก็น้องสาวแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องคนวันนี้เขารู้ข่าวจากน้องสาวเพราะเขาเรียนที่จุฬาด้วยกันเขาก็เลยบอกชวนกันมาคนที่บวชจริงนี่มีแขกมาสัก4คนคนที่บวชเล่นนี่มีแขกมาเป็นร้อยบวชเพื่อไม่ต้องการให้ใครมายุ่งมาวุ่นวายกับเราคนรู้บางทีก็มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆบางทีก็ชวนไม่ให้บวชก็มีเขาก็พูดไปตามความรู้สึกนึกคิดของเขาเขาจะคิดว่าเราเสียอกเสียใจหรืออะไรก็จะมาช่วยกล่อมใจเราว่าชีวิตยังมีหวังอยู่นะไปบวชทำไมก็มันก็เลยอย่าไปให้คนรู้ดีกว่าถ้าเราอยากจะบวชจริงๆถ้าเราอยากจะปฏิบัตินี่เราต้องตัดหมดเลยตัดการรับรู้ตัดการติดต่อกับบุคคลต่างๆเพราะมันมีแต่ขาดทุนมันไม่มีกำไรหรอกเพราะมันมีแต่เรื่องทางโลกมาให้เราต้องมารับรู้ถ้าเราไม่รับรู้นี่มันก็สบายถ้าขับรถก็เหมือนกับว่าไม่มีรถขวางทาง ไปวิ่งไปของเราไปคนเดียวถนนโล่งไปหมดเลยถ้ามีเรื่องใครมารับรู้ก็เหมือนมีรถคันอื่นคอยวิ่งแล้วต้องคอยหลบคอยไปงั้นถ้าอยากจะไปดูสุภาพก็ตอนนี้เรายังไม่ได้อยู่แบบปิดวิเวกแบบถาวรเราก็รอช่วงที่เราไม่ได้ปิดวิเวกไปก็ได้หรือถ้าเราลองดูผ่านทางอินเทอร์เน็ตดูก็ได้ถ้ามันได้ประโยชน์เหมือนกันก็ไม่เห็นจะเป็นจะต้องไปที่วัดนี้เขาก็มีจัดให้ไปที่โรงพยาบาลจุฬาทุกปีช่วงเข้าพรรษานี้เวลามีพระบวชใหม่พระเก่าเขาก็จะพาไปพระเก่าอาจจะอยากจะออกไปเที่ยวไม่มีเหตุก็เลยหาเหตุส่วนพระใหม่ไปไปดูสุภาพไปดูพระสดเสร็จแล้วก็มีญาติโยมเขามีภัตตาคารนิมนต์ไปฉันต่อดูอธิวาเสร็จแล้วก็ไปฉันภัตตาคารไม่ต้องฉันในบาทหนึ่งวันนั่งโต๊ะจีนกิเลสมันก็มีช่องออกของมันนะไปเพื่อธรรมะก็ยังกิเลสยังขอแถมด้วยขอแถมฉันโต๊ะจีนเนี่ยบอกให้บอกว่าถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเราคิดว่าเป็นธรรมเนี่ยแต่มันมีกิเลสมาแทรกโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเสมออยู่กับหลวงตานี่ถ้าไม่พาท่านเองไปทําวัดไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ตามวัดต่างๆตามธรรมเนียมก็มีธรรมเนียมกันว่าจะต้องไปคารวะครูบาอาจารย์พระเถระต่างๆหลวงตาท่านไปองค์เดียวท่านไปทําหน้าที่แทนถ้าเนินท่านไม่ให้เอาไปเพราะไปเนี่ยมันก็เนี่ยพอออกจากวัดไปมันก็ไปเปิดตาเปิดหูเปิดอะไรนะแล้วบุญที่ได้จากการไปคารวะนี่มันไม่ได้มันไม่คุ้มกับกิเลสที่มันโผล่มาเป็นสูงเลยเข้าใจไหมพอเปิดตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็เหมือนเปิดประตูให้กิเลสออกเข้าใจไหมการไปปิดที่ไม่ควรปิดมันเนี่ยกิเลสมันมีทางเข้าออกหกทางรู้ปะที่เรามาปิดวิเวกนี่เราปิดมันซะห้าทางตาหูจมูกลิ้นกายครับแต่ใจนี่มันยังต้องใช้สติปิดเนี่ยถ้าเราบางปิดวิเวกนี่มันก็เหลือประตูเดียวก็ง่ายนะแต่ถ้าไปอยู่ข้างนอกเราพุทโธอยู่มันก็ยังไปได้ยินเสียงมันยังไม่ได้ดมกลิ่นอย่างเงี้ยมันก็ยังออกได้อยู่งั้นถ้าอยากจะจับกิเลสอยากจะฆ่ามันท่านบอกว่าต้องไปปิดวิเวกต้องไปปิดทวารทั้ง5ปิดทางเข้าออก5ทางแล้วคอยเฝ้าอยู่ทางเดียวมันจะต้องออกทางที่เหลืออยู่ทางที่เปิดไว้คือใจถ้าเราปล่อยให้ทั้งเปิดทั้ง6ทางนี่จับมันไม่ไหวหรอกเหมือนตะคุบจับปูใส่กระด้งเอาปู10ตัวมาใส่กระด้งดูเลยเอาตัวนี้ใส่ตัวนี้มันก็วิ่งออกงั้นถ้าอยากจะภาวนาให้สงบเนี่ยต้องสำรวมอินทรีย์ต้องปิดตาหูจมูกลิ้นกายต้องไปอยู่ที่มันไม่มีทางให้มันออกไปอยู่ตามป่าตามเขาตามที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสถ้ามีปั๊บมันจะดูดกันเลยพอได้ยินเสียงปั๊บมันกิเลสมันจะวิ่งเข้าหาเลยพอได้ดมกลิ่นนี่มันจะวิ่งเข้าหาทันทีแล้วก็ต้องเหนื่อยต้องใช้ดึงมันกลับมาแต่ถ้าไปอยู่ที่วิเวกนี่มันมีตัวเดียวมันจะโผล่มาที่ใจนี่เราพอดูคิดปั๊บเราก็หยุดมันไปพุทโธไปแล้วถ้าเราคอยคุมมันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันก็สงบงั้นการปฏิบัติจึงต้องปีกวิเวกต้องหาที่สงบบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไปอยู่ที่สงบกันทั้งนั้นยกเว้นคนที่เป็นคารวะที่มีบารมีเก่าอันนี้ต้องเป็นกรณียกเว้นอาจจะ1 ใน 100อะไรเงี้ยแต่99 ใน 100เนี่ยจะต้องไปปิดวิเวกกันเพราะผู้ที่บรรลุธรรมนี่ 99% นี่เป็นนักบวชทั้งนั้นจ จะมี 1% บางที่จะเป็นผู้ครองเรือนอันนี้ก็เป็นเพราะบารมีเก่าบุญเก่าอาจจะได้ฝึกสติฝึกสติมะสมาธิมาจนสามารถควบคุมอารมณ์ถึงแม้ว่าจะอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่สะทกสะท้านไม่สะเทือนไม่หวั่นไหวเพียงแต่ขาดปัญญาพอได้ยินได้ฟังธรรมะของพระเจ้าก็บรรลุได้อันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษอย่าไปมองว่าเขาเป็นคารวะเขาอยู่บ้านเขาบรรลุได้เราก็ต้องบรรลุได้ถ้าบรรลุได้เราควรจะบรรลุกันไปทั้งงานแล้วใช่ไหมเราก็มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้ากันอยู่ตลอดเวลาปัญญาทั้งนั้นน่ะธรรมที่พระเจ้าสอนเนี่ยเราก็รู้แล้วอริยสัจ4เป็นยังไงอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็รู้แล้วเป็นยังไงแต่ทำไมเราไม่บรรลุก็เพราะว่าใจเราไม่มีกำลังของความสงบพอไม่มีสติพอที่จะทำตามที่พระเจ้าสอนคือปล่อยวางเรายังยึดยังติดมันอยู่เพราะกิเลสที่มีอยู่ในใจมันไม่ยอมปล่อยไม่ใช่เราไม่ยอมปล่อยเราอยากปล่อยแต่กิเลสมันไม่ยอมให้เราปล่อยเราจึงต้องหยุดกิเลสด้วยการทำใจให้สงบถ้าใจสงบถึงฐานแล้วเนี่ยมันจะสงบมันจะสงบเต็มที่เลยแล้วเวลาปล่อยมันจะปล่อยได้อย่างเต็มที่คนที่มีจิตสงบถึงฐานแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวะเนี่ยเพราะว่าเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้เนี่ยปล่อยได้ตัดได้แต่ถ้ามันยังไม่ถึงเนี่ยมันจะปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยก็ปล่อยได้แบบไม่ขาดเนี่ยงั้นต้องยอมรับนะว่าต้องไปปีกวิเวกถ้าเรายังไม่มีกำลังของสมาธิถ้าไม่ไปปีกวิเวกนี้โอกาสที่จะสร้างให้สมาธิเกิดขึ้นมานี่มันยากมากขนาดไปปีกวิเวกแล้วมันก็ยังยากเลยเป็นยังไงมาแต่ละครั้งนี่จิตรวมบ้างไหมจิตสงบบ้าง ไหมมีเป็นบางครั้งที่จะรวมนะคะแต่ว่ารอบนี้คงจะยากเพราะเสียงดังมากก็เลยอาจจะขอลงไปอยู่ที่ย่านที่จอนอนท ั วร์เสียงดังมากเพราะตอนนี้เขาทำอยู่ตรงข้างหลังบ้านแก่ต ัวเอง จ ะลองติดต่อเขาดูติดต่อเขาแล้วเหรอ ติดต ่อมันก็บอกไฟเสียไงหลอดไฟเสีย ไ ง ไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยได้เปิด ก็เป็นหนังเล็กๆเสียงนี่มันก็เป็นตัวที่กระทบกระเทือนใจได้นอกจากถ้าเราปล่อยวางมันได้ก็มันเป็นปัญหาเลยถ้าเราอยากให้มันสงบเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้ามันดังแล้วดังก็ดังไปมันเสียงนกเสียงกาไป ทำได้พระอาจารย์คืออย่างคราวที่คราวผมก่อนนะคะมาแล้วพอเป็นเสียงตัดเหล็กหรือเสียงที่มันเป็นเสียงที่ไม่ใช่เสียงมนุษย์โยมไม่มีปัญหาแต่พอมีเสียงคน อ ่ะโยมทำยังก็ไม่นิ่งทำยังไงก็ไม่นิ่งเพราะว่าจะมีทั้งลูกมีทั้งแม่มีทั้งผู้หญิงคุยกันเยอะไปหมดเลยแต่พอเป็นเสียงคนปุ๊บยังทำยังไงมันก็ไม่นิ่งแต่ว่าตอนแค่ตัดเหล็กหรือตอนเขาโคนปูนหรืออะไรตอนนั้นนะคะที่พูดเทไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเพราะสัญญาเกี่ยวกับคนนี่มัน คือมันเหมือนกับว่าเสียงที่มันมีอารมณ์ของคนที่เขาทะเลาะกันแล้วเราก็ยังเป็นคือแบบไปรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วก็แบบไม่รู้จะทำยังไง ภาษาเขมร มันต่างไม่ต่างก็มีใครอยากจะพูดจะถามอะไรบ้าง ม ี ที ่ ถามอะไร บ้างเมียอยากจะถามไหม เอาปกติอะค่ะก็สวดธรรมจักรนี่คือต้องถือศีลแปดป่ะคะ การสวดมนต์นี่ถือไม่ถือไม่เป็นไร ค ือสวดนี่ถ้าสวดได้ก็สวดไปแต่ที่ถือศีลแปดนี่คือหมายความว่าอยากจะหยุดพฤติกรรมทางโลกเราจะได้เอาเวลาทั้งหมดนี้มาให้กับการสวดหรือกับการปฏิบัติแต่ถ้าเราสวดแค่ครั้งเดียวชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็หยุดมันไม่จำเป็นแต่ถ้าเราอยากจะสวดทั้งวันทั้งคืนนี้ก็ต้องถือศีลแปดเพราะถ้าไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวเราก็อยากจะไปดูทีวี อยากจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเราก็จะไม่สามารถมาสวดได้คนที่ก็อยากจะสวดทั้งวันคืออยากจะปฏิบัติทำใจให้สงบทั้งวันทั้งคืนเขาก็ต้องถือศีลแปดมันช่วยให้เขาบังคับให้เขาไม่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่น เราจำเป็นไหมคะต้องสวดแบบมีคำแปลหรือก็หรือว่าสวดปกติ ได้ทั้งสองอย่างถ้าอยากจะรู้ว่ามันมีความหมายอะไรก็อ่านคำแปลไปก็ได้สวดคำแปลไปก็ได้หรือจะสวดแต่ภาษาไทยก็ได้ถ้าไม่สวดภาษาบาลีก็ได้ได้คำว่าสวดก็คือให้ท่องใช่ไหมเวลาเราสวดในใจของเราก็จะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆหางานให้ใจทำหางานอีกแบบหนึ่งงานที่ทำให้ใจเย็นงานสวดนี่เป็นงานที่ทำให้ใจเราเย็นทำให้ใจเราว่างถ้าเราไม่ฝึกสวดไว้ก่อนเวลาที่เราต้องการจะสวดจริงๆมันจะสวดไม่ได้เพราะว่าเช่นเวลาเราทุกข์เราร้อนอย่างนี้แล้วเราอยากจะดับความทุกข์ความร้อนถ้าเราไม่เคยฝึกสวดมาก่อนพอเราจะมาสวดนี่มันจะไม่ยอมสวดมันจะไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราร้อนนี่การสวดบ่อยๆเป็นประจำนี่เพื่อเป็นการฝึกนิสัยให้เราสวดเป็นพอถึงเวลาที่เราอยากจะสวดเราก็สวดได้ถ้าเราทำสวดได้มากเท่าไหร่มันก็จะมีกำลังสวดมากขึ้นไปเท่านั้นถ้าเราสวดแค่วันละครั้งสองครั้งมันก็จะสวดได้ช่วงเวลานั้นเวลาอื่นก็จะสวดไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกให้สวดได้ทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้มันก็จะสามารถที่จะใช้มันได้ตลอดเวลาคนที่ต้องการจะสวดหรือควบคุมใจให้สงบตลอดเวลาเขาต้องถือศีลแปดกันเพราะจะได้ป้องกันไม่ให้ไปทำเรื่องอย่างอื่นเช่นไปหาเรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายมหรสพบันเทิงร้องรำทำเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปงานสังคมงานเลี้ยงต่างๆถ้าถือศีลแปดก็ไปไม่ได้แต่ถ้าถือศีลแปดแล้วไม่ได้ไปปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์มากมันก็ได้เหมือนกันได้แต่มันอาจจะทำให้เราทำให้ชีวิตของเรานี่มันยุ่งยากก็ได้เพราะว่าถ้าเรายังเป็นคนที่อยู่ในโลกเกี่ยวข้องกับคนมีสังคมอยู่แล้วเราไปถือศีลแปดนี่เดี๋ยวเราก็จะไม่สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมไปทำอะไรต่อเขาได้งั้นมันเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากจะทำกิจกรรมทางสังคมทางโลกแล้วถือศีลแปดจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าอยากจะถือก็ดีไม่ห้ามนะถ้าคิดว่าถือได้แล้วยังสามารถทำกิจกรรมกับคนอื่นได้แต่มันจะทำไม่ได้เป็นคนอื่นเขาชวนไปกินเลี้ยงตอนเย็นก็ไปไม่ได้นะชวนไปดูหนังไปเที่ยวนี้ก็ไปไม่ได้เดี๋ยวก็จะถามว่าเราเป็นบ้าหรือเปล่าเห็นไหมงั้นถ้ายังมีชีวิตสังคมอยู่ท่านแนะนำให้ใช้ศีล5ไปก่อนไปรักษาศีล5ศีล5นี่ยังไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้หมดยกเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเดินโชรายามาจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ควรทำไม่ว่าจะจะปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมก็ตามเพราะทำแล้วเกิดโทษแต่ถ้าต้องการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องถือศีลแปดเพื่อเราจะได้กำจัดกิจกรรมต่างๆไปเราจะได้มีเวลาไปปฏิบัติไม่งั้นเราก็จะเอาเวลามาทำกับกิจกรรมเช่นรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเนี่ยเราก็จะรอถึงเย็นเพื่อรับประทานอาหารอีกมื้อช่วงระหว่างเที่ยงถึงเย็นนี้เราก็จะไม่ปฏิบัติเพราะเรายังอยากจะกินอยู่ยังต้องมาเตรียมตัวมาเตรียมอาหารเตรียมอะไรต่างๆแล้วอาจจะมีเวลาว่างก็อาจจะไปเปิดทีวีดูไปทำอะไรมันก็จะไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าเราถือศีลแปดนี่พอรับประทานอาหารนะพอเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่มีเรื่องกิจกรรมต่างๆแล้วเราก็สามารถนั่งสวดมนต์ไปได้ถึงเวลานอนเลยถ้าเราชอบสวดมนต์ถ้าเราชอบใช้คำบริกรรมก็พุทโธไปเปลี่ยนอิริยาบถได้นั่งบ้างเดินบ้างแต่ใจนี้มีพุทโธคอยควบคุมอยู่เรื่อยๆ ถ้ามีพุทโธควบคุมอยู่อย่างต่อเนื่องใจมันก็จะว่างจะเย็นจะสงบแล้วจะมีความสุขจะมีความสุขมากกว่าไปทำกิจกรรมต่างๆถ้าเรามีความสุขในตัวเราเองแล้วก็สบายแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับใครทุกวันนี้ชีวิตของเรายุ่งกับเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นยุ่งกับคนนั้นคนนี้เพราะเรายังต้องเกี่ยวข้องกับเขาต้องมีเขายุ่งกับสิ่งต่างๆเพราะเรายังต้องมีเขาเราต้องมีสิ่งนั้นดูมีสิ่งนี้ฟังพอมันเสียก็ต้องไปซ่อมมันพอมันหายก็ต้องไปหาซื้อใหม่ก็ต้องวุ่นอยู่กับเรื่องการหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเรอใจเราถ้าใจเรามีความสงบแล้วเราตัดสิ่งต่างๆไปได้หมดเลยเมื่อตัดแล้วก็ไม่ต้องมีเงินทองก็ได้ไม่ต้องไปทำงานทำการให้เหนื่อยเปล่าเพราะไม่ต้องใช้เงินนอกจากซื้ออาหารซื้อของจำเป็นเท่านั้นเองเนี่ยการทำใจให้สงบจะทำให้เราหลุดออกจากวงจรของความวุ่นวายต่างๆระหว่างนี้เราต้องไปวุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสวุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้เพราะเราต้องการเขามาเป็นเครื่องบำรุงใจเราเครื่องเสริมความสุขให้กับใจเราแต่ถ้าใจเรามีความสุขอยู่ในตัวแล้วเราไม่ต้องอาศัยเขาละอาศัยเขาก็ได้บางเวลาบางเวลาก็ไม่ได้ชวนบางในเวลาชวนเพื่อนไปเที่ยวก็เพื่อนก็ไม่ว่างก็ไปไม่ได้ไปคนเดียวก็ไม่สนุกใช่ไหมไปเที่ยวคนเดียวก็ไม่สนุกต้องมีเพื่อนไปถ้าเราทำใจให้สงบได้เราก็ไม่ต้องมีเพื่อนไม่ต้องมีอะไรอยากจะมีความสุขก็นั่งหลับตาพุทโธพุทโธไปพอใจสงบแล้วก็สบายมีความสุขเข้าใจนะถ้าอยากจะถือศีลแปดก็สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ถือศีลแปดก็ต้องการจะมาปฏิบัติธรรมมาทำใจให้สงบเขาจำเป็นจะต้องตัดกิจกรรมอย่างอื่นไปให้หมดแต่ถ้าเรายังต้องมีกิจกรรมต่างๆไปถือศีลแปดไปมันก็ยากแล้วอย่างถ้าเราไม่เอามาปฏิบัติธรรมเราก็ถือไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรแต่ถือได้ก็ดีเป็นการซ้อมไปก่อนก็ได้เช่นอาทิตย์หนึ่งถือสักวันหนึ่งก็ได้เช่นวันพระเนี่ยลองถือวันพระแต่ถ้าถือแล้วก็ต้องหยุดกิจกรรมต่างๆไปต้องเอาวันที่เราหยุดทำงานวันที่เราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครอยู่บ้านนี้แล้วก็ถือศีลแปดได้ถือศีลแปดนี่ก็เป็นการฝึกอดกลั้นจิตใจไม่ให้ใจไปพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขมาสร้างความสุขแบบใหม่ด้วยการควบคุมใจให้สงบไม่ให้คิดปรุงแต่งพอใจสงบเราก็จะได้ความสุขแบบใหม่ขึ้นมาแล้วต่อไปเราก็จะสามารถทำให้มากขึ้นไปได้ถ้าเราทำได้ครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะเกิดกำลังใจอยากจะทำมากขึ้นเราก็อาจจะเพิ่มวันรักษาศีลแปดให้มากขึ้นจากอาทิตย์ละวันเป็น2วันเป็น3วันหรือถ้าบางวันมันถือศีลแปดไม่ได้ครบอาจจะต้องกินข้าวเย็นออกไปงานเลี้ยงก็เอาแค่ศีล7ไปบางวันก็ได้ช่วงที่ยังฝึกหัดก็มีบวกลบบ้างเกินบ้างขาดบ้างแล้วแต่เหตุการณ์แต่ไม่ได้ทำเพราะความอยากทำทำเพราะเหตุการณ์บางทียังเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้อยู่งานแต่งงานของพี่น้องไม่ไปเดี๋ยวเขาก็จะว่าเราก็ต้องไปแต่ไปอาจจะไม่กินก็ได้อาจจะตักเคี้ยวสองสามคำทำเป็นท่าทีว่าเรากินก็ได้ถ้าเราอยากจะรักษาศีลแปดจริงๆก็อันนี้ก็ยังถือว่ารักษาได้อยู่แต่กลัวไม่ใช่อย่างนั้นเสร็จพอไปเจออาหารบนโต๊ะเข้ามันไม่เคี้ยวมันไม่เคี้ยวเล่นๆพอมันสัมผัสรสแล้วแหมมันติดแล้วมีอะไรอีกไหมเคยสวดมนต์อยู่แล้วสวดธรรมจักรอยู่แล้ว ค่ะแต่ก่อนไม่เคยสวดค่ะตอนนี้ขับรถเด็กทับหัวหมามา2รอบแล้วก็เลยสวดแล้วหมาก ็ ฟ ื้ น สวดยาวเลยสวดเพราะอยากให้หมาฟื้นเนี่ย ตอนนั้นสวดแล้วพอดีวันที่สองก็แบบคุณหมอมาก็บอกว่าปาฏิหาริย์มากหมาไม่เป็นไรเลยทั้งที่หัวกระโหลกแหลกแล้วก็สมองยุบลงไปข้างล่าง ก็เลยหลังจากนั้นมาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะก็สวดแล้วก็แต่ก่อนใจร้อนแล้วก็พอสวดก็ใจเย็นขึ้น ถ้าสวดเพื่อใจเย็นเนี่ยถูกแต่ถ้าสวดเพื่อไม่ให้หมามันตายนี่ไม่แน่นอน กล ั วค ่ ะกล ั วไปทำเวรกรรมกับเขา ถ้าไม่มีเจตนาไม่มีเวรกรรมต่อกันแต่ถ้ามีเจตนานี่มันมีเช่นขับรถไปแล้วหมาวิ่งตัดหน้าแล้วเบรกไม่ทันก็ชนมันตายมันเป็นกรรมของมันเองมันวิ่งมาชนเอง อันนี้เขานอน เรามองไม่เห็นก็ไม่เป็นไร ว ันนี้ถอยรถไปมองไม่เห็นมันนอนอยู่ใต้ท้องรถเอง เ ตือ นหน้ารถค่ะ ไม่เห็นไม่เป็นไรถ้าไม่มีเจตนามันไม่มีเวรไม่มีกรรมมันไม่บาปแต่มีความเสียหายอันนี้ต้องยอมรับว่ามันมีความเสียหายซึ่งมันอาจจะเกิดกับเราก็ได้เกิดเราไปเกิดเป็นหมาแล้วไปนอนอยู่ข้างหน้ารถสักวันหนึ่งก็ได ้คือยังเอาหมามาเลี้ยงแล้วเลี้ยงไว้ที่บ้าน ตัวที่ ตัวที่ชนเนี่ยค่ะคือเป็นหมาจรจัดแต่ว่าอยู่ที่นึงแล้วก็เอาใหม่ที่นึงย้ายถิ่นฐานให้เขาเรียบร้อย เหมือนกับมาชดใช้กรรมนี่แหละ ใช่ค่ะ ถ้าไม่ไปทำร้ายเขาคงจะไม่เข้ามาเลี้ยง ก็ไม่ยังได้หลายเยอะถ้าไม่ไปทำร้ายเขาแต่ว่าคือมันเหตุการณ์แหละก็เจอเหตุการณ์นี้ก็เลยไปเห็นเขาแล้วก็อยากได้เขาอยากอุปการะเขาก็เลย ความเมตตาสงสาร ใช่ ก็ดีกับคนบางคนชนแล้วก็วิ่งหนีเลยแสดงว่าจิตใจมีพื้นฐานของความเมตตาอยู่ก็ดีลองฝึกหัดสวดไปเรื่อยๆถ้าอยากจะเข้าใจความหมายก็อ่านคำแปลดีก็ได้สวดคำแปลสลับกันบ้างก็ได้วันนี้สวดบาลีพรุ่งนี้สวดคราวหน้าสวดคำแปลดูก็ได้เพราะคำแปลนี้เป็นคำสอนของพระเจ้าบทสวดนี้เป็นคำสอนของพระเจ้าเป็นปัญญาเป็นวิชาความรู้จะทำให้เราฉลาดขึ้นจะให้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสิ่งที่พระเจ้าสอนก็คือวิธีการดับความทุกข์ต่างๆนี่แล้วเราจะสามารถนำมาใช้กับชีวิตของเราได้เวลาชีวิตเรามีความทุกข์ความวุ่นวายใจเราสามารถที่จะรู้จักวิธีดับมันได้เอาละนะพอยังมีให้พอมั้ยนะวันนี้มาสายหน่อยวันนี้เผลอหลับไปเพราะขึ้นมาสายมากนั่นยะถาวาริวาหาปุราปะริปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปะจักยิโนจัตตารโอธรรมวัฏฐานติอายุวโนสุขังภาลา สาธุ